Next DJ on the Wheels of Steel. Make some noise for Cable Guy. Woo! Cable Guy, drop that beat. Cable Guy! DJ Cable Guy, right here, Weekender Pindown. Welcome, foreigners. This is the place. We're doing it. Yeah. Come on, it was iedereen. Fisten Bahen. Do the frack on. Come on.

you go somewhere. We'll be right back. perfectly normal thing. And I have to admit, I deserved it. Masturbating when I was a little younger. I used to call it the stroking salon. You know your Uncle Mort? He pets the one-eyed snake 5-6 times a day. We'll be right back. wilden wij de wereld zien. De vogelverschrikker bromde wel. Heb je te lang in de zon gestaan? Er gaat toch niks boven mijn eigen hoed? En we hadden het toch best gezellig samen? Maar dat kon de haan allemaal niet meer schelen. Het is net alsof ik een ei op heb. Kukkelekuu! Als een haan zoiets voelt, dan is het wel heel erg bijzonder. Dat snap je ook wel. Dus schopte meneer Vogel schrik zijn laarzen alvast uit en Kukkelakaan stapte erin. Ze passen me prima. En weg was onze haan de wijde wereld in. De wijde wereld? Maar waar was dat naartoe? Dat wist hij zelf niet. Maar als hij zijn bek achterna liep, dan kwam hij beslist wel ergens terecht.